पाक है वो जात जिसने हर चीज के जोड़े जोड़े पैदा किए हैं, उस पैदावार के भी जो जमीन उगाती है, और खुद इन इंसानों के भी और उन चीजों के भी जिन्हें ये लोग अभी जानते तक नहीं हैं।